zamienię każdy wers w jeden wściekły styl. Jest mikrofonu test, też chcesz być w tym. To rap wrestling, syn, pisam rezin. Piszesz poezji, milcz, wchodzi sesji. Licz, jeden, drugi, trzeci strzał. Boom, bap, drugi, digi, bang, bang, blau. Au, co by ci tu dał, taki vibe. Włącza hip hop i funk, jak huragan, gang. Funk, sietka, docha, aloha, to kocham. Bez foka, to towar, lepszy od krocha. Ściągaj to vocal i wpuszczaj to w kanał. I śpiewaj te słowa, na, na, na, na, na. Zajawka flow, ławka i blok, blok. Domki, podwórka, klatka i co, co? Ziomki i furka, maniurka i luz. Bez puzy spin, co tam? Musi być cool, co piątek, sobota. Ochota na relaks, na melans, parę lat. To teraz nadaję, bez bajek odbieraj. Mówię nara, i siema, nie dzień dobry, do widzenia. Nic się nie zmienia, mam coś do powiedzenia na temat. Każdy, bo mam pani właśnie takie jazdy. To fakty, taki pasy zjeżdżam z trasy. Jazdy, jak przez radio węzeł do klasy robię nabit. DJ Ebro wysmażył na 2-3-0 XL, MPC, AKI. Sprawdzę kradzież, zaraz koła uderzania wpadli. DJ make my day.